Na kolukanze la na boya mobali yobu Ale kinde kotungi sangai pamba pamba Na kolukanze la na kima mobali yobu Na kokakateo kotala yena miso Bafami babali sangai yeo na makasi Balobi eno konangai Na kolukanze la na kima mobali yobu Na zuwa oya kokinangai Toko kinde kosa la sorti yo ya bolingo. Na kolukanze la na boya mobali yoho. Ale kinde kotungi sangai pamba pamba. Nakolukanze la na kima mobali yoho, nakokakateo kotala yena miso. Bafami babali sanga yeho, na makasi balobi eno konangai. Nakolukanze la na kima mobali yoho, na zuwa oya kokinangai. Toko kinde kosala sorti yoho ya bolingo. Bobo mali balo yo, no kiboko kutanga ina mikangi singa. Bai mwasi na yebana na zonga ndena sima, babali sanga na noko la mure bayanga yo. Nakoluka beze mpona sula jenzoto Mobali ayebite nga ipwane na motema Mobali na bala ekeko ya leta o Eninga na kate ese kakate o Nakoluka Salomo apesanga imaji na boya mobali yo tona zonga mamelo Nakoluka Salomo apesanga imaji na boya mobali yo tona zonga mamelo.